हरे कृष्ण। तो इस कार्यक्रम के पहले लगभग 50 भक्त रूस से आए हुए इस इलाके में संकीर्तन किया है। कैसे संभव है कि इतने सारे लोग जो भारतीय नहीं है, जो जन्म से हिंदू नहीं है, इतना उत्साह से, इतनी निष्ठा से भक्ति करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हम श्री भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है भगवद गीता है, तो उससे हम इस प्रश्न का उत्तर हम मिल सकते हैं। उसमें श्री कृष्ण की वाणी में एक श्लोक है, ममाइवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक का अर्थ है कि सब जीव कृष्ण भगवान के सनातन अंश है और कृष्ण की विस्मृति से इस भौतिक संसार में सभी इंद्रियों लेके, जिसके सब इंद्रियों के केंद्र है मन, सब इंद्रियों लेके बहुत संघर्ष करते हैं। तो सब जीव भगवान का अंश है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण नहीं बोले कि हे अर्जुन, गर्व से कहो तुम हिंदू हो, ऐसा नहीं बोले भगवान कृष्ण। तो वास्तव में ये हिंदू शब्द एक आधुनिक शब्द, आधुनिक मतलब वैदिक विचार में मनुष्य जाति का इतिहास तो केवल 1 लाख 2 लाख साल से नहीं है। भगवान रामचंद्र बहुत बहुत बहुत लाख लाखों वर्षों के पहले अयोध्या धाम में प्रकट हुए थे। तो इस हिंदू शब्द शायद 1000 साल के ज्यादा वर्तमान नहीं है। इस हिंदू शब्द एक संस्कृत शब्द तो नहीं है। वेद पुराण महाभारत रामायण उपनिषद ये सभी शास्त्र में हिंदू शब्द नहीं है। कथित है कि लोग जो भारत को आक्रमण करने के लिए आतताई लोग जो पश्चिम देश से आए थे, तो उनकी भाषा में वो शब्द तो नहीं है, तो सिंधु नदी को पार करके उन्होंने कहा कि वो सब लोग जो उस सिंधु नदी के पूर्व प्रांत पर रहते हैं, वे सब सिंधु स्थान के देश, लेकिन उस शब्द नहीं बोलते, उसको बदल के ओ ह ऐसे बोलते हिंदू, वो सब हिंदू है तो ऐसे कहना है। तो भगवान कृष्ण नहीं बोलते कि इस भगवद गीता खाली हिंदू के लिए है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता हिंदू बाइबल है, लेकिन ये दो शब्द में गलती है, हिंदू और बाइबल। हिंदू तो वो हिंदू शब्द हो, गीता भगवत रामायण किसी शास्त्र में नहीं आते हैं। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वांशो जीव लोक है, जीव भूत सनातन, सब जीव भगवान के अंश है। तो इसका मतलब है कि भगवद गीता तो सब जीव के लिए है। एक जाति के लोग, एक देश के लोग, एक मत के लोग नहीं है, तो सब जीव के लिए है। और बाइबल ऐसे कहना वो भी गलत है, क्योंकि बाइबल में उवानी जो है उसको अंधविश्वास से ग्रहण करना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म में अंधविश्वास सबसे बड़ा गुण है। तो किसी भी बुद्धि नहीं लगा के, कुछ भी तर्क नहीं करके, तो ऐसे जो बाइबल में है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अंधविश्वास एक गुण है, लेकिन भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि हे अर्जुन मैं भगवान हूं, मेरी बात विश्वास करो, बुद्धि बंद कर दो और जो कुछ भी मैं बोलता हूं उसको ग्रहण करो। नहीं, भगवद गीता है ज्ञान शास्त्र, और ज्ञान तो बुद्धि से समझना चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए तो अर्जुन का धर्म क्या है और सब जीव का धर्म क्या है। और भगवान कृष्ण नहीं बोले कि मैं भगवान हूं तो जो कुछ मैं बोलता हूं तो वो सब कुछ पालन करो। नहीं, भगवान कृष्ण और पूरी भगवद गीता कहने के पश्चात अर्जुन को बोले कि अभी मैं सब कुछ तुमको बताया, अभी तुम क्या करोगे तुम निर्णय करो। यदि मेरे वचन आदेश पालन करोगे तुम्हारा परम हित होगा, तो यदि तुम स्वेच्छा से निर्णय करते हो मेरी बात पालन नहीं करना तो तुम कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। तो भगवद गीता तो केवल हिंदू के लिए नहीं है, और उस समय कोई हिंदू नहीं थे, दो पक्ष थे कुरुक्षेत्र में, कौरव और पांडव, और दोनों स्वयं धर्मावलंबी मानते थे। दुर्योधन भी ब्राह्मणों को दान देते थे, यज्ञ आयोजन किए थे, और शास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार नागरिकों का शासन किए थे, क्षत्रिय धर्म पालन किए थे। तो दुर्योधन का दोष था कि वो भगवान कृष्ण को नहीं मानते थे, और विशेषकर वे पांच पांडव को घृणा किए हैं, और पांच पांडव तो परम धार्मिक भगवान के भक्त है। तो भगवद गीता हिंदू शास्त्र भी नहीं है और बाइबल जैसे नहीं है। और वास्तव में भगवद गीता जिसमें केवल 700 श्लोक है, छोटी पुस्तिका है, तो उसमें पूरे दुनिया में सब धर्म जो है वो सब धर्म शास्त्र का ज्ञान जो सभी शास्त्रों में संकलित है, तो केवल 700 श्लोक भगवद गीता में तो पूरा धर्म का ज्ञान है जो अन्यत्र धार्मिक शास्त्रों में मिलते और भी अधिक ज्ञान मिलते भगवद गीता में। जैसे ये श्लोक ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, कुछ धर्मावलंबी कहते हैं कि केवल मनुष्यों का संबंध है भगवान के साथ, परंतु शास्त्र से भगवद गीता से हम इसी ज्ञान मिलते हैं कि सब जीव भगवान का सनातन अंश है। जीव का मतलब जीवित, और जहां पर जीवन है वहां पर चेतना है, और जहां चेतना है वहां इच्छा है। जीव और जड़ में अंतर है। जीव का मतलब जो भी जीवित है, घास भी, फेर भी, और ये सब छोटे छोटे क्या है, इंसेक्ट, अणु, कीड़ा, जो है वो सब जीव है। आज जो घास है तो पहले मनुष्य था, हाथी था, मछली था, और हम जो अभी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं, तो इसके बाद हम भी चीटी या गाय या बंदर हो सकते हैं। इस प्रकार संसार चक्र चलते रहते हैं और हम उस संसार चक्र में हैं। तो हम सब जीव है, तो केवल मनुष्य जीव नहीं है, सब जीव जाति सब भगवान के अंश है, हमारे सब भगवान के साथ संबंध है। तो हम संसार चक्र में अटक गए हैं, तो वो कैसे है, मन, हमारी मानसिक स्थिति के ऊपर हमारी भविष्य निर्भर करते हैं, इच्छा के ऊपर। मन भगवद गीता में मानसिक विज्ञान, उत्तम मानसिक विज्ञान है। तो मन, मन का क्या करना है, मन की दो वृत्ति है, संकल्प और विकल्प, अर्थात सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते। इस प्रकार मन सब इंद्रियों के केंद्र बिंदु है, और सब कुछ जो हम देखते हैं सुनते हैं स्पर्श करते हैं स्वाद करते हैं, तो सब विषय जो इंद्रियों से अनुभूत होते हैं सब मन, मन पर संस्कार करते हैं, सब मन में से वो अनुभूति होती है। तो मन की वृत्ति है संकल्प और विकल्प का। जैसे यदि मैं एक चीज देखता हूं जिसका पसंद है मुझे, तो उसको मन हमको आदेश देते उसको लाने का प्रयास करें। और इस प्रकार वो पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री चलते है, हमको प्रेरित करना चाहते है अलग अलग चीजों को खरीदना। कोका कोला पियो, तो कोका कोला एडवर्टाइजमेंट में क्या है, वो मन को प्रेरणा देने का प्रयास है, मन को मैसेज देते है कि कोका कोला पीने से ही सुख मिलेगा। एक्चुअली आप जितने भी कोका कोला पियेंगे, अगर दिन में 20 बॉटल कोका कोला पियेंगे तो कुछ भी सुख नहीं मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मन में वो धारणा है कि कोका कोला पीने से मैं सुखी होऊंगा, इसलिए हम कोका कोला पीना चाहते हैं, हम संकल्प करते हैं। और शायद बार बार कोका कोला पीने से कुछ भी सुख नहीं मिलने के पश्चात हम थोड़ा बुद्धिमान होंगे, फिर हम विकल्प करेंगे, हम निर्णय करेंगे और भी कोका कोला नहीं पीने, लेकिन हम और एक बार कोका कोला की घोषणा देखेंगे, फिर ठीक है मैं एक बार और कोशिश करूंगा कोका कोला पीने से सुखी होना। तो इस प्रकार मन की वृत्ति है, सब कुछ जो हम देखते हैं हम विचार करते हैं ये क्या मेरा सुख के लिए अनुकूल या प्रतिकूल है, और जो हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है उसको लाने का प्रयास हम करते हैं, और जो प्रतिकूल है हम नहीं लेते हैं, और शायद कुछ चीजों से हम भयभीत होते हैं, और इसलिए वो इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में ऐसे चेतावनी है तो यहाँ मत आओ, विपत्ति होती है, सावधान करो। तो इस प्रकार मन की वृत्ति है सब चीजों को देखना, सुनना, स्पर्श करना, स्वाद करने, और इस प्रकार हम प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख प्राप्त करना। वो इंद्रिय सुख प्राप्ति का प्रयास भव बंधन का कारण है, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक, हम इस भौतिक प्रकृति में है और इंद्रिय सुख का प्रयास हम अलग अलग शरीर मिलते हैं, तो सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि हमारी इच्छा है ज्यादा मांस खाने के लिए, तो शायद प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार हमारा अगला जन्म शेर होगा या कुत्ता होगा, जिसमें मांस खाना सुविधा है। मानव शरीर तो इतना ज्यादा मांस खाने के लिए योग्य नहीं है, ज्यादा मांस खाने से पाचन ठीक नहीं होते, लेकिन शेर का स्वाभाविक आहार है मांस। तो इस प्रकार यदि हम मांस खाना चाहते हैं तो अगला जन्म पशु जन्म होगा। यदि हम जैसे आजकल एक आधुनिक ढंग है कि नारियों तो ज्यादा कपड़ा नहीं पहनते, आधा नंगी होगा रास्ते में जाते हैं, तो उसका फल होगा कि ऐसी नारियों का अगला जन्म होगा पैर के रूप में, क्योंकि पैर तो कुछ भी कपड़ा नहीं पहनते, और ऐसे सभी प्रकार के वातावरण का सहना पड़ते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय सुख की खोज में हम भवबंधन में है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम। परंतु हम भगवान कृष्ण के अंश है, सनातन अंश। सनातन का मतलब ईश्वरीय धारण करने के पहले मैं था, आप जो भी शरीर में है, आप उसका वो शरीर का धारण करने के पहले आप थे, और ईश्वरीय का मरण के बाद हम रहेंगे। परंतु श्री कृष्ण हमको सूचित करते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, और भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान सच्चित आनंदमय है। सत का मतलब सनातन, चित का मतलब चिन्मय ज्ञानमय, और आनंद, आनंद शब्द सब जानते हैं लेकिन हम नहीं जानते वास्तव आनंद क्या है। इसलिए हम प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक जगह में जिसमें वास्तव सुख प्राप्ति संभव नहीं है। तो हम भगवान का अंश है, और भगवान जैसे हम सनातन है, परंतु हमारी सनातन स्थिति चढ़ के हम इस भौतिक संसार में आए हैं, और हमारी वर्तमान स्थिति है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम। जब मैं मानव शरीर धारण करते हूं तब मैं सोचता हूं मैं मनुष्य, जब मैं कुत्ते का शरीर में हूं तब मैं सोचता हूं मैं कुत्ता हूं। परंतु मैं और आप और सभी जीव भगवान के सनातन चिन्मय आनंदमय अंश। तो भगवान कृष्ण हमको भगवद गीता ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन है। हम नहीं जानते हम कौन है। यदि मैं किसी से पूछूंगा आप कौन है, तो आप ऐसे ही जवाब देंगे मेरा नाम है रविंद्र सिंह, मैं दिल्ली निवासी हूं, मेरी पत्नी भी है, हम दो हमारे दो हैं, और मैं इंजीनियर हूं। तो इस प्रकार हमारा पूरा परिचय हम देते हैं शरीर के बारे में, परंतु इस शरीर का जन्म था और उसका मरण भी हो। तो इस शरीर के जन्म के पहले तो ऐसा व्यक्ति रविंद्र सिंह तो नहीं था, तो और बहुत रविंद्र सिंह थे लेकिन उसी रविंद्र सिंह तो नहीं था। और शादी करने के पहले वो महिला जो रविंद्र सिंह अभी सोच रहे है मेरी पत्नी है, तो रविंद्र सिंह की पत्नी नहीं थी। और ये हमारा मकान है या हमारा अपार्टमेंट है, तो सब कुछ अस्थाई है। स्थाई है कि मैं आत्मा हूं. थैंक यू. स्थाई है हमारा संबंध भगवान कृष्ण के साथ. तो जब तक हम ऐसे सोचते कि इस शरीर में हूं, तो तब तक हमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा. और जब हम समझते कि मैं भगवान कृष्ण का सनातन अंश हूं, भगवान कृष्ण का सनातन सेवक हूं, और इस ज्ञान के अनुसार हम भक्ति योग करते हैं, तो जब तक हम नहीं समझते कि मैं कृष्ण का सनातन अंश है, तब तक पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु इस संसार चक्र में हम इस प्रकार अटक रहेंगे. तो इसलिए संभव है कि रशियन लोग भी कृष्ण भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवद गीता है ज्ञान और ये ज्ञान सबके लिए है. इस ज्ञान पूर्व काल में केवल भारत में इस ज्ञान विशेषकर भारत में प्रचारित था, परंतु आजकल पूरा दुनिया में इस भगवद गीता प्रचार हो रहा है और अभी बहुत से लोग जो भारत के बाहर इस बार जन्म लिया है इस भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं, क्योंकि आजकल आधुनिक जमाने में सभी प्रकार का ज्ञान सभी देश में उपलब्ध होते हैं और बुद्धिमान लोग तो किसी भी मत आसानी से अंधविश्वास से ग्रहण नहीं करते हैं. जो बुद्धिमान है वे अलग अलग प्रकार के पंथों की वाणी अध्ययन करते हैं और निरपेक्ष विचार करते हैं तो कौन सा ज्ञान उत्तम है. और इस प्रकार बहुत से लोग जो पाश्चात्य देश के हैं, उन्होंने सभी प्रकार के ज्ञान के मत के राय विचार करके मीमांस किया है कि भगवद गीता में ज्ञान जो है वो उत्तम ज्ञान है. बहुत से धर्म में ऐसा कहना है, बुद्धि बंद करो अंधविश्वास से इस वाणी ग्रहण करो. इस जीवन में बचपन में मैं ऐसी शिक्षा मिल कि इस धर्म पालन करो, तुम इसी धर्म में जन्म लिया था तो इसको विश्वास करो. लेकिन बचपन में भी मेरा प्रश्न था कि अलग अलग धर्म के लोग सब बोलते हैं कि यही धर्म सही है, इसको ग्रहण करो विचार नहीं करके. तो सब बोलते हैं तो अंधविश्वास से इसको ग्रहण करो, परंतु यदि भगवान हो तो जरूर है कि भगवान हमको कुछ बुद्धि प्रदान किया है और बुद्धि से हमें समझना चाहिए भगवान कौन है भौतिक संसार में दुख है क्यों? ये सब प्रश्नों का उत्तर मैं प्राप्त किया था भगवत गीता की वाणी से, इसलिए मैं इस कृष्ण भक्ति जो भगवत गीता की उत्तम वाणी है, इस कृष्ण भक्ति भक्ति योग पंथ ग्रहण किया था। तो आज का धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। भगवद गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम काम पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय धृतराष्ट्र उवाच। कि वो युद्ध जो होने वाला था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में था, और उसमें ये सब युद्ध समवेत हुए थे। तो आधुनिक युग में धर्म क्षेत्र में दूसरे प्रकार का युद्ध हो रहा है, अलग अलग धर्म के लोग प्रयास करते हैं उनका जनसंख्या बढ़ाना। और खास भारत में क्रिश्चियन और मुस्लिम बहुत प्रयास करते हैं हिंदू को कन्वर्ट करना, और कुछ लोग बोलते हैं कि और सब धर्म तो सब बकवासी है, कोई भगवान नहीं है, जब तक तुम जिंदा हो तब तक हो, तो अभी शराब पियो तमाशा देखो और इंजॉय करो, क्योंकि मरण के बाद कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, सब धर्म तो बकवासी है। तो सच मार्ग कौन है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जो हम करते हैं इस जीवन में उसके अनुसार हमारा भविष्य होगा। जो नास्तिक है वो ऐसे बोलते है कि मरण के पश्चात और कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बहुत वैज्ञानिक प्रमाण है कि मरण के पश्चात पुनर्जन्म होते हैं और हमारा भविष्य जन्म इस जीवन का कर्म के अनुसार होगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हमें समझना चाहिए सद्धर्म क्या है। आज का वातावरण इतना दूषित हो गया है कि धर्म और मनोरंजन तो दोनों तो लगभग एक ही हो गए हैं। लोग तो इतना उत्साही है मनोरंजन के लिए कि धर्म का नाम में ज्यादा कथा जो होते हैं, ज्यादा सत्संग जो होते हैं, तो सब मनोरंजन के लिए है। और लोग जो योग शिक्षा देते हैं देते हैं और धर्म के बारे में बोलते हैं, तो किस प्रकार की शिक्षा करते हैं? तो योग करो जिससे शरीर मजबूत होगा और ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकते हैं, और मन को मजबूत करो जिससे तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते। लेकिन धर्म और योग का उद्देश्य नहीं है इंद्रियों को बलवान बनाना। योग इंद्रिय संयम्य, योग वास्तव योग का उद्देश्य है इंद्रियों को दमन करना, क्योंकि जब तक हम केवल इंद्रिय सुख के लिए जीवन व्यतीत करते हैं, तब तक हम जनवा से पृथक नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन च समान मैथत पशु भी नरान, सब पशु खाते पीते सोते लड़ाई करते हैं, तो मनुष्य जीवन में भी यदि हम केवल खाते पीते सोते मैथुन करते हैं, तो हम और पशु में क्या फर्क है? तो पशुओं तो हिंदी नहीं बोलते, तो आपने आपने आपने भाषा में वे आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए सब प्रयास करते। धर्मो हितेशम अधिको विशेषम, मानव जीवन में अधिक विशेषता है धर्म, इसलिए धर्मेन ही ना पशु भी नारायण। जो नर वो नर जो धर्म अवलंबन नहीं करते हैं वो द्विपद पशु है, मानव रूपी पशु है। तो धर्म क्या है? तो खाली मंदिर या चर्च जाना तो वो तो धर्म नहीं है। वास्तव धर्म का प्रथम सोपन है ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र में प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका अर्थ है कि अभी बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात 84 लाख प्रकार की जीव जाती है, तो बहुत प्रकार के जन्म के पश्चात हम मानव जीवन प्राप्त किया है, और इस जीवन में ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। इसके बारे में भी भगवान कृष्ण उद्धव गीत में बोले, भगवत गीता है वो बहुत प्रसिद्ध है, उद्धव गीत भी है। उद्धव गीत का मतलब भगवत गीता, भगवान कृष्ण उनके परम बंधु अर्जुन को भगवत गीता वाणी प्रदान किए थे, और भगवान कृष्ण का एक और परम प्रिय मित्र थे उद्धव, तो उद्धव गीता वो श्रीमद् भागवत में है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका उपदेश बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपदेश के अनुसार हर एक मानव उनका जन्म उनका जीवन व्यतीत करना चाहिए। वो श्लोक यही है, लब्ध्वासु दुर्लभं इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपीह धीर चूर्णम यथेत न पथ्य अनुमृत याव निश्चय विषया खलु सर्वथ स्यात्। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण बोलते है कि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ होते हैं, अभी हम जो इस श्लोक की चर्चा करते हैं, हम मानव जन्म प्राप्त किया है, तो इस मानव जीवन अस्थायी है, कुछ दिन के बाद इस शरीर का मरण होगा, तो इस मानव जीवन बहुत कम समय होते हैं, तो फिर भी मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस मानव जीवन में हम ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे इस शरीर का मरण के पश्चात हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। अर्थात इस मानव जन्म में हमें प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी मुक्ति प्राप्ति होगी। इसलिए जो धीर है, धीर इस शब्द का मतलब वो व्यक्ति जो ठंडा दिमाग से विचार करते हैं हमें क्या करना चाहिए इस मानव जीवन में, तो हमें इस जीवन इस शरीर का मरण के पहले हमें ऐसा कार्य ऐसे धर्म ऐसी साधना करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हमारा विचार है कि जागत तो है बहुत कुछ भोगना है, हमें अलग अलग चीजों को खाना है पीना है, अलग अलग फिल्म देखना है, बहुत कुछ करना है, विषय सुख भोगना है, यदि हम ऐसे ही सोचते हैं तो भगवान कहते हैं कि इंद्रिय सुख तो हर एक जन्म में उपलब्ध होते हैं। जो रास्ते में वो जीव जो अभी कुत्ते का शरीर धारण करते हैं वो भी इंद्रिय सुख मिलते हैं। आप मानव जैसे ही तो इतने से सुख नहीं मिलते और शायद ज्यादा इंद्रिय सुख मिलते। वो कुत्ते जो भूखी रहते है जब कुछ भी खाना मिलते तो बहुत सुखी हो जाते। और आप जो आपका अपार्टमेंट में रहते हैं और रात को सोते हैं आपका ज्यादा सुख मिलते है तो कुत्ते से जो रास्ते पर शयन करते हैं और शयन नहीं करते है और पूरा रात इधर उधर जाते हैं और ऐसे ही वो उसका पार्टी होते है सब कुत्ते जिससे हमारा शयन नहीं होता। दिन का समय जब आप मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए जिससे आप ऐसी अपार्टमेंट में शांति में शयन कर सकते हैं तो कुत्ते तो कुछ भी काम नहीं करके शयन करते हैं और एक ही सुख मिलते हैं। तो इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य संपादित होते हैं यदि हम समझ सकते हैं कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान की सेवा कृष्ण भक्ति करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस वाणी तो नहीं सुनते नहीं समझते और पालन नहीं करते ऐसे व्यक्ति का जन्म निष्फल होता है। तो आज का बड़ी दुख की बात है कि कुछ लोकमान्य बड़े साधु भी इंद्रिय सुख भोग विलासी है। वास्तव में ऐसे लोग तो साधु नहीं है। साधु का मतलब जो इंद्रियों को दमन करते हैं। भोग विलासी जन तो पशुओं से अभिन्न है। तो कृष्ण भक्ति धर्म धर्म का प्रथम सोपान है सोचना, ऐसे ही सोचना जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सुख चाहते हैं परंतु परिणाम में हम दुख मिलते क्यों, ऐसे सोचना। इस प्रकार का सोचना ठंडा दिमाग में आता है, इसलिए इस प्रकार का प्रशिक्षण देना चाहिए सबको कि ज्यादा इंद्रिय सुख के लिए प्रयास मत करो। इंद्रिय सुख का प्रयास से सबका मन विचलित हो जाते हैं और विचलित मन में धर्म का विचार नहीं आएगा। तो प्रथम अवस्था है आध्यात्मिक जीवन में सोचना, और उसके बाद साधना करना चाहिए, इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करना। और धर्म का सर्वोच्च स्तर है कृष्ण प्रेम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ममाइवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब कृष्ण के अंश हैं। तो कृष्ण और जीव के बीच संबंध क्या है? प्रेम संबंध, प्रेम प्राप्ति। तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति कैसे होती है? कृष्ण भक्ति साधना से। और इस कल युग में मुख्य साधना है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में श्रेष्ठ भक्ति साधना है हरि नाम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही महामंत्र है। मंत्र अलग अलग प्रकार के मंत्र है। मंत्र ये शब्द का अर्थ है जो मन का त्राण करते हैं। मंत्र अभी हमारा मन काम क्रोध लोभ इत्यादि से पीड़ित होते हैं, वो मंत्र से मन शुद्ध हो जाते हैं। और महामंत्र है इस हरि कृष्ण महामंत्र। इस महामंत्र जप और कीर्तन से मन की शुद्धि होती है और शुद्ध मन में कृष्ण प्रेम प्रकट होते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति तत्व एक विशाल विज्ञान है और सब कुछ अभी कहना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा बल दिया था। मैं कल ये अनुरोध करता हूं कि आप सब धार्मिक है, आप सब शिक्षित है, तो आप इस उत्तम धर्म शिक्षा जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में है, आप इसी शिक्षा आपके जीवन में ले लीजिए और आप भी इस कृष्ण भक्ति विज्ञान पंथ अवलंबन कीजिए। कुछ कठिन नहीं है इस रास्ते में, कुछ कठिन नहीं है। साधना है हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना, जिसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। तो आप इस विशुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ ग्रहण कीजिए, जिससे आपका परम कल्याण होगा, जिससे आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे आप विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त होंगे। यही हमारा अनुरोध है। किसी का कोई प्रश्न आज के प्रवचन के विषय में तो पूछ सकते हैं महाराज को भी। हरे कृष्ण, वही उत्तर है। प्रश्न क्या है? सभी प्रश्नों का उत्तर है हरे कृष्ण। यदि हम पूरा प्रेम से हरे कृष्ण कहते हैं और कुछ भी प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, आपका प्रश्न क्या है? इस संसार में बहुत से लोग मांस खाते हैं, मांस पशु हत्या बहुत ज्यादा होती है, और कुछ धर्मों में तो सुबह से शाम तक यही काम होता है, उनका उद्धार कैसे होगा? उनका उद्धार होगा दीनो हीनो जोतो चलो हरि नाम है उद्धार लो। हरि नाम का प्रभाव से बहुत से लोग जो मंसाहारी व्यभिचारी शराब पीने वाले थे, तो अभी वो सब व्यसन छोड़ के विशुद्ध कृष्ण भक्ति साधना करने वाले हैं। तो जैसे तैसे हमें कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए, जैसे तैसे का मतलब अन्याय से नहीं, अलग अलग ढंग से हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो यदि लोग कृष्ण प्रसाद मिलेंगे तो शायद वे मांसाहार वर्जन करेंगे, क्योंकि कृष्ण प्रसाद का विशेष स्वाद है। लेकिन अभी पाश्चात्य देशों में बहुत से लोग जो मांसाहारी थे अभी शाकाहारी बन जाते, खस स्वस्थ का विचार से, और बहुत से लोग अभी समझ गए कि पशु हत्या ठीक नहीं है, कि वो पाप है तो नहीं मानते, लेकिन समझते कि किसी जीव को परेशान देना ठीक नहीं है, और इसलिए मांसाहार चढ़ते हैं। और भारत में लोग सोचते कि मांस खाना से अच्छा है, तो राक्षस जैसे बन जाते हैं लोग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।